राम। यह प्रवचन प्रेम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत पावन अनुसार 2 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रि गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता ने दो बात पर बड़ा जोर दिया है, एक तो कामना के त्याग की बात कही है, एक भगवान की याद रखने की। इसमें एक बात भी ठीक हो जाए तो दोनों हो जाएगी। गीता ने योग की परिभाषा दो की है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के सर्वथा वियोग का नाम योग है और दूसरा समत्वम योग उचते, समता का नाम योग है। ये गीता का योग है। दूसरे प्राणायाम आदि को योग बताते हैं, वो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे अष्टांग योग है वो योग कहते हैं। गीता कहते हैं कि समत्वम योग उचित और दुख संयोग वियोग। अब दुख का अनुभव कब होता है, खूब ध्यान दें इस बात की तरफ, ख्याल करें। दुख का अनुभव तब होता है जब हमारे मन की बात नहीं होती। हम मन चाह हो जाए तो सुखी हो जाए, अगर मन चाह होता नहीं इस बात दुखी होते हैं। हमारी मनचाही नहीं होती और मनचाही हो जाए इसका नाम है कामना। इच्छा कामना वासना क्या है, हमारी मनचाही हो जाए, हम जो चाहे त्यों हो जाए। तो ये जो हम चाहे जैसे हो जाए यही कामना है। इच्छा काम शब्दिता। कामना का विवेचन किया है, कामना की व्याख्या की है कि कामना का क्या अर्थ है। इदम विषाद इदम विषाद, ऐसा हो जाए मेरे को, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसका नाम काम है। तिहाय कामान्य सर्वान पुनास्पर निष्प्रिय, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे और पुनः निष्प्रिय स्प्रिय भी न रखे और निर्मम और निरंकार हो जाए, उसको शांति मिल जाएगी। यह गीता कहती है। दूसरे अध्याय 71 श्लोक है, 71वां। 72वां है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ने नाम ब्राह्मी, इस स्थिति का नाम ब्राह्मी स्थिति है। ये ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्रह्म की प्राप्ति में बाधा क्या है, कामना। मानो नाशवान पदार्थ की कामना है वो बाधक है। परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा करना इसका नाम कामना नहीं है। इसको जिज्ञासा कह सकते हैं, मुमुक्षा कह सकते हैं। मुमुक्षा है वो मोक्ष होने की इच्छा, मुक्त हो जाऊं। तो मुक्त किससे हो जाएगा, राग द्वेष से। राग द्वेष से मुक्त होने का नाम मुमुक्षा है। ऐसे ज्ञात इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। मैं उस तत्व को जान जाऊं, तो ये जो इच्छा है तत्व के जानने की, मुक्ति होने की, और एक प्रेम पिपासा होते पर प्रेम की प्राप्ति हो जाए, एक भगवान दर्शनों की इच्छा, भगवान के दर्शन हो जाए, या जितने जो चेतन परमात्मा है उसकी इच्छा है, उसका नाम कामना नहीं है, उसका नाम मुमुक्षा, जिज्ञासा, प्रेम पिपासा, निरीक्षा, दर्शन की इच्छा, ये है। ये मनुष्य जन्म है, ये जीव बीच में है, एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। संसार की इच्छा जब तक रहेगी तब तक दुख नहीं मिटेगा। मनुष्य के एक वहम पड़ा हुआ है, वो हम लोगों के भीतर बड़ा वहम है कि मन चाहिए चीज मिल जाएगी, मन की इच्छा पूरी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। इस पर थोड़ा विचार करो कि भाई हमारे स्त्री अनुकूल मिल जाए, स्त्री चाहे कि पति अनुकूल मिल जाए, तो संसार में किसी भी पुरुष को हो क्या अनुकूल स्त्री नहीं मिली है, और किसी स्त्री को अनुकूल पति नहीं मिला है क्या? ऐसा नहीं, संभव नहीं है। परिवार अनुकूल मिल जाए तो परिवार अनुकूल मिला है बातों को, धन अनुकूल मिल जाए धन अनुकूल मिला है, पर वे अनुकूल मिलने से इच्छा मिट जाए ये बात नहीं है। ये एक बड़ा सिद्धांत है। कहते हैं कि इच्छा है उसका त्याग करो, कामना का विहाय कामान यह सर्वान प्रदाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम विगते छा भय क्रोधो यशदा मुक्ति गीत राग भय क्रोध मनमया माम बहुत गीता में आते हैं कामना के त्याग की बात, इच्छा के त्याग की बात। तो त्याग की बात आती है, जो अगर कामना निवृत्त न होती है तो भगवान कामना के त्याग की बात कहते ही नहीं। कोई भी आदमी विवेकवान जिससे काम न हो सके ऐसी कोई आज्ञा देता है? बालक को उसी आज्ञा को ही देता है जो बालक कर सकता है, तो भगवान आज्ञा उसी की देते जो मनुष्य कर सकते हैं। तो कामना का हम त्याग कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट हमारा तो कामना त्याग नहीं होता है। तो इसमें एक बात बताओ, अभी ध्यान देकर, इसमें कामना का त्याग नहीं हो सकता तो कामना की पूर्ति हो जाएगी? खूब ख्याल करके आप समझो कि जो हम चाहते हैं वो चाहना पूरी हो जाएगी? अभी नहीं होगी। इतिहास में देख लो तो किसी की भी चाहना कामना पूरी हुई है क्या? और कामना का त्याग हुआ है? विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स, इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ वो मुक्त है। और प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में प्राप्त हुई कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है और आत्मनिव आत्मनुष्ठ अपने स्वरूप में ही स्थित है, उसका नाम स्थित प्रज्ञ है। ये दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है। तो उसी स्वरूप में स्थिति हो जाती है। संसार की वासना भीतर रहती है तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। कि स्वरूप से विमुख हो जाता है, कि स्वरूप नित्य है, अनित्य की चाहना करते ही अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है, और अनित्य की चाहना न करने से अपने स्वरूप की सिद्धि स्वतः सिद्ध है। उसको प्राप्त करना नहीं, वो तो नित्य प्राप्त है। किसी प्राणी को भी अप्राप्त नहीं है, मनुष्य मात्र को ही अप्राप्त नहीं, प्राणी को भी प्राप्त नहीं, अप्राप्त है ही नहीं। संसार की कामना के कारण से ही वो अप्राप्त दीयता है, प्राप्त होते हुए अप्राप्त दीयता है। अब संसार है उसके इच्छा का त्याग कैसे हो? आप कहते हैं इच्छा का त्याग कैसे हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप निसंकोच कहे कामना हरदम रहती है क्या? आप कहते हो कामना का त्याग नहीं होता, तो क्या कामना हरदम रहती है? कोई भाई ऐसा मानता हो तो भाई लोग कह दे कि कामना का कामना है वो हरदम निरंतर रहती है, हरदम नहीं रहती कामना। आपके हरदम कामना रहती चाहना, धन की चाहना है, पुत्र की चाहना है, स्त्री की चाहना है, मान की चाहना है, बड़ाई की चाहना है, निरोग होने की चाहना है, यह चाहना हरदम रहती है। अगर संभव भी मानो तो क्या सुषुप्ति में धन की कामना रहती है? कामना से रहित आप अपने को अनुभव करते हो। गाढ़ नींद में कोई कामना रहती है क्या? तो आप कामना से रहित है ऐसा आप सब अनुभव करते हैं। आप जितने बैठे हैं सबका अनुभव होता है कि जब गाढ़ नींद आती है गहरी, उस समय कोई कामना नहीं रहती है, पर वो कामना का अभाव है परवश। नींद आ जाए तो कामना छूटे, तो कामना छूटती है नींद में, वह परवशता है, परतंत्रता है, हरदम सोते रह नहीं सकते। क्या हर समय सोते रह सकते हो? नींद में हरदम रह सकते हो? कोई नहीं रह सकता। और कामनाओं का त्याग कर दे तो हरदम मौज में रहता है। विहाय कामान यह सर्वान, संपूर्ण कामना प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, संपूर्ण कामना का त्याग सिद्धभगी हो जाता है, तो कामना का त्याग होता है। दूसरी दृष्टि कहते हैं कि कामना का त्याग नहीं होता तो कामना की पूर्ति होती है। किसी की भी आज दिन तक कामना की पूर्ति हो गई है क्या? कोई इतिहास में उदाहरण बताओ। हमने तो एक दिन व्याख्यान में सुना था कि कामना तो राम जी के बाप की भी पूरी नहीं हुई। आप कैसे हो जाएंगे? क्या दशरथ जी महाराज की कामना पूरी हो गई? तो कामना पूरी होती नहीं है, तो कामना पूरी हो जाना असंभव है। और कामना का त्याग कठिन है, ये आप कहते हो कामना का त्याग बड़ा कठिन है। तो कामना का त्याग कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है? कामना की पूर्ति असंभव है, क्योंकि कामना एक हुई उसकी पूर्ति दूसरी फेर हुई, दूसरी फेर हुई, तीसरी फेर हुई, चौथी फेर हुई, ये तो लाइन लगी रहती है एक ही कामना। कामना पूर्ति सबकी होती नहीं, असंभव है। कामना का तो त्याग ही होता है। जिज्ञासा की पूर्ति होती है, मुमुक्षा की पूर्ति होती है, दर्शन दीक्षा की पूर्ति होती है। मानो चेतन की तरफ हमारा है तो पूर्ति हो जाएगी, पर जड़ की तरफ जो हमारी इच्छा है वो कभी पूरी कभी हुई नहीं, क्योंकि हर चीज नाशवान है, पूरी कैसे होगी? आप हो अविनाशी, तो आपकी इच्छा है वो अविनाशी प्राप्ति करने की है, तो अविनाशी की जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि अविनाशी है। और विनाशी इच्छा है पूरी क्यों नहीं होती? विनाशी है नहीं, अब है ही नहीं, उसकी इच्छा पूरी कैसे होगी? और है उसकी इच्छा कैसे बाकी रहेगी? विश्वास से परमात्मा की इच्छा पूर्ति होती है, जिज्ञासा की पूर्ति होती है, मुमुक्षा है उसकी पूर्ति होती है, पर कामना की पूर्ति नहीं होती। उस कामना के दो भेद हुए, एक संसार की इच्छा, एक परमात्मा प्राप्ति की इच्छा। अब इस विषय को सुन लेना थोड़ा सा और याद रखना इस बात को, मैं पूछू तो बताना इस बात को, इसके दो भेद है। जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई तो जड़ क्या है? जो संसार की चाहना है ये जड़ है, और चाहना का त्याग ये चेतन है। सर्वथा चाहना त्याग आत्मा नहीं आत्मा तुष्ट। तो जड़ को चाहना चाहता रहना ये कभी सुखी नहीं होगा, और चाहना मिट जाएगी तो दुखी हो ही नहीं सकता। दुख कहते दुखी हो तो नहीं सकता, चाहना छूटती नहीं। हम कहते छूटते तो पूर्ति होती है क्या? पूर्ति होती ही नहीं, और त्याग हो सकता है? पूर्ति है वो कठिन असंभव है। एक आदमी की इच्छा भी पूर्ति नहीं होती। शास्त्र में लिखा है कि जितने भोग है, जितने संग्रह है, जितने सुख है, जितना धन है, दुनिया मात्र का जितना वो एक आदमी को मिल जाए तो भी संतोष नहीं होगा। जब सब धन सब स्त्रियां सब पदार्थ सब मान सब आदर एक को मिल जाए, अरबों आदमी है एक कैसे मिल जाएगा? एक को मिल जाए तो भी यावंतम जितनी जितनी प्री है यमम मन धान्य है रिया है नाल नेक से तृप्त्यर्थम एक की तृप्ति के लिए भी नहीं है। इति मत्वा समयता जान दे त्याग असंभव है। तो कामना का त्याग संभव है, कामना की पूर्ति असंभव है। तो कठिन कहो तो कठिन से असंभव है, एक कठिन है तो असंभव के ऊपर तो सुगम ही है। एक तो असंभव है, एक कठिन है। तो कठिन है तो असंभव ही तो सुगम हुआ ना, और कठिन नहीं है। एक बात और ध्यान देने की है, जब आपकी इच्छा पूर्ति होती है, कामना की पूर्ति होती है, मन चाही चीज मिल जाती है, मन चाही परिस्थिति बन जाती है, पर मन चाही अवस्था बन जाती है, मन की चाही हुई चीज हो जाती है, उत्तर में सुख होता है। तो वो सुख उस चीज के आश्रित मानते हैं। जैसे हमारे घड़ी की इच्छा हुई और घड़ी मिल गई तो हम समझते हैं घड़ी के मिलने से घड़ी की इच्छा मिटी है, कामना मिटी है। ये है नहीं बात। घड़ी की इच्छा मिटी, घड़ी मिल गई तो घड़ी मिले ये इच्छा नहीं रही। इस कामना के निष्काम भाव हुआ ये, घड़ी मिलते ही घड़ी के प्रति हमारी कामना नहीं रही तो निष्काम भाव हुआ। तो शांति निष्काम से ही मिलती है। जितने भोग है जितने संग्रह है वो जब मिलने पर जो सुख होता है वो निष्काम भाव का ही होता है। इस तरफ मन ध्यान नहीं देता, उस वस्तु असित मानता है कि वस्तु मिल गई जब कामना मिट गई, व्यक्ति मिल गई तो कामना मिट गई, घटना मन के अनुकूल हुई तो कामना मिट गई। मिटती नहीं है, क्या पहचान? तो वस्तु के मिलते ही, जैसे घड़ी के मिलते ही घड़ी की कामना मिट गई, पूरी हो गई, तो फिर कामना बाकी पैदा होनी नहीं चाहिए या दूसरी इच्छा हो जाती है। ये तो टेबल घड़ी तो है परंतु दीवार घड़ी तो नहीं है। इसको उठा दे दीवार में देखने दिख जाता है तो एक दीवार घड़ी मिल जाए, फिर घंटी वाली घड़ी मिल जाए, फिर रात रात दिखने वाली घड़ी मिल जाए, शांत नहीं आएगा। ये मिल जाए ये मिल जाए मिलता ही रहेगा। तो इस इच्छा से जिसमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ होता है तो अधिक लोभ जागृत होता है, और मिल जाए और मिल जाए, इसे मिलती नहीं है। ये मिटती है, एक ऐसी स्थिति हो जाती है कोई इच्छा नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मन वा बेपरवा। जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति, कुछ चाहने है ही नहीं, तो ऐसी अवस्था हो सकती है। परवस्था तो मैंने बताई, सुसुप्ति में इच्छा नहीं रहती, पर जान करके इच्छा होती उसका भी त्याग होता है, ये सबका अनुभव है। इच्छा हरदम नहीं रहती, कामना हरदम नहीं रहती है। और सुख जो होता है वो कामना पूर्ति से नहीं होता है, कामना पूर्ति होने से निष्कामना आती है, निष्काम भाव हो जाता है, अब कामना नहीं है। तो निष्काम भाव से शांति मिलती है, सुख मिलता है। अब निष्काम भाव स्थायी रह जाए तो शांति हो जाए। अब देखो एक बात बताओ, कल्पना करो कि एक आदमी के इच्छा हुई कि 100 रुपया मिल जाए, तो 100 रुपया मिल गया, तो 100 रुपया मिलने पर, 100 मिलने पर 1000 की मिलने की इच्छा होती है, परंतु इतना संतोष करे कि 100 मिलने पर हम कोई इच्छा नहीं करें, उसमें संतोष कर लेंगे। एक दो चीज और कुछ नहीं है, 100 रुपया मिल जाए, 1000 की कल्पना करो, 1,00,000 की कर लो, करोड़ की कर लो, करोड़ मिल जाए तो हम इच्छा नहीं करेंगे। तो उसे 100 करोड़ से 1 रुपया को, उसे 100 करोड़ से करोड़ को हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, मन चाही चीज मिल जाएगी तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अभी मैंने कहा कि इच्छा पूर्ति का सुख नहीं है, निष्काम भाव का सुख है। इसमें एक बात और बतावे, आप ध्यान दे करके सुने, खूब याद करें, हम पूछें तो फिर बताना पड़ेगा, देखो याद कर लू। आज सुबह कई बातें पूछी तो पोल निकल गई, सीखी हुई बात ही नहीं, अनुभव तो भूल रहा। घड़ी की इच्छा 100 रुपयों की इच्छा हुई तो इच्छा पैदा होती है ना, जब तक 100 रुपयों की इच्छा नहीं हुई उसमें इच्छा नहीं थी ना, 100 रुपयों की इच्छा हुई, 100 रुपया मिला, मिलने पर इच्छा मिटी। तो पहले इच्छा नहीं थी, 100 रुपयों की इच्छा हुई मिली, तब उसी स्थिति में आए जो इच्छा से पहले थी। ध्यान देना मेरी बात का, मानो जब तक 100 रुपयों की इच्छा पैदा नहीं हुई थी वो स्थिति थी, वो ही 100 रुपया मिलने के बाद संतोषी आदमी को वही स्थिति मिलती है, जो इच्छा नहीं थी पहले वो नहीं रही। तो इच्छा नहीं का ही सुख हुआ, रुपयों का ही सुख हुआ, मानो पहले इच्छा नहीं थी, फिर इच्छा पैदा हुई, फिर इच्छित वस्तु मिली तो फिर इच्छा मिट गई। तो पहले मिटी हुई थी, बीच में पैदा की, उद्योग किया, तकलीफ देखी, इच्छा पूर्ति हुई तो पीछे वही आ गए, जैसे घाने का बैल जहाँ से शुरू होता है वही पीछे आ जाता है, फिर वहां चलता है फिर वही आ जाता है, वही आ जाता है फिर आ जाता है। ऐसे इच्छा हुई पूर्ति हुई फिर उसे, फिर इच्छा हुई फिर पूर्ति फिर, तो घाने के बैल के देख घूमते ही रहो। इच्छा इच्छा कामना पूर्ति होती नहीं है, निष्काम भाव आता है। तो इच्छा पूर्ति से पहले, इच्छा उत्पत्ति से पहले स्थिति थी, वो इच्छा पूर्ति से स्थिति हुई, नई स्थिति क्या आई, ये बात आती है समझ में, ये समझ आती नहीं है। कब तक नहीं आती है, सब जब तक सुख की इच्छा रहती है तब तक ये बात समझ नहीं आती है। कौन सा सुख, जो संयोग जन से वस्तु के मिलने की, जो सुख होने की इच्छा, वो सुख लोलुपता जब तक रहती है तब तक ये बात समझ में नहीं आती, विचार से समझ में आ सकती है, सुख लोलुपता मिटने पर तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, एकदम समझ में आ जाएगी कि इच्छा उत्पत्ति से पहले स्थिति थी वो इच्छा पूर्ति और वही स्थिति आती है, नया कुछ नहीं मिलता है, नया मिलता कुछ नहीं है। इच्छा से पूर्ति है, इच्छा की पूर्ति होने पर इच्छा से पूर्व अवस्था है वही पिछली अवस्था हो जाएगी। इस वास्ते विचारशील इच्छा नहीं करते, एक बात। अब दूसरी बात कहते हैं, आप कह सकते हो कि वे इच्छा साधु छोड़ सकता है, गृहस्थ कैसे छोड़े, कृष्ण के परिवार है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे अपना परिवार है, विश्वास दिशा कैसे छूटे। तो हम आपसे पूछे क्या इच्छा वस्तु के मिलने में कारण है, क्या इच्छा करने से वस्तु मिलती है? तो फिर इच्छा करो बैठे रहो वस्तु मिल जाएगी। इच्छा से मिलती हो तो 5-7 आदमी को बुला लो और कहते तो भाई हमारे धन की इच्छा करो बैठ कर मिल जाएगा। तो इच्छा का अधीन नहीं है, संसार की वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। तो कि परमात्मा की प्राप्ति इच्छा का अधीन है, परमात्मा और संसार इन दोनों को प्राप्त करने का रास्ता दो है, एक रास्ता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है और संसार की इच्छा है वो सदा ही बाकी रहती है, पूर्ति होने पर फिर और इच्छा पैदा, फिर पूर्ति होने पर और इच्छा पैदा होती है, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर इच्छा पैदा होती ही नहीं, क्योंकि ठीक ठिकाने आ गया। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है उसको इच्छा कामना नहीं जिज्ञासा आदि कहते हैं, पर दूसरा नाम उसका आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती। आवश्यकता किसकी है? परमात्मा की। किसको है? तो जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं ना, जड़ता की मुख्यता से तो संसार की इच्छा होती है और चेतन की मुख्यता से परमात्म तत्व की जिज्ञासा होती है, मुमुक्षा होती है, जिज्ञासा होती है। ग्रंथि है ये, उस ग्रंथि में जड़ता की मुख्यता रहेगी तब तक कामना मिटेगी नहीं, और जड़ता की तरफ से विमुख और केवल परमात्मा की इच्छा रह जाएगी तो इच्छा बाकी रहेगी नहीं, पूरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि परमात्मा है संसार नहीं है, तो नहीं है उसकी पूर्ति कैसे होगी, और है उसकी अपूर्ति कैसे रहेगी? वो तो है। तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। संसार नित्य निवृत्त है, सदा ही साथ नहीं रहता। ये शरीर साथ रहता है क्या? आप कहते हो हमारे जन्म से अभी तक संसार सही साथ में है, तो बालपन में था वैसा संसार है, आज शरीर है वैसा। बालकपन में किसी ने हमारे को देखा और आज देखो तो पहचान नहीं सकेगा, शरीर बदल गया। पर आप बदल गए क्या? आप ऐसा कहते तो मैं बालकपन में था वो और हूँ, आज और हूँ। आप अपने को वही अनुभव करते हैं जो बालकपन में विद्या पढ़ता था, विद्यार्थी था, वही मैं आज हूँ। परिस्थिति बदली है, विद्या पढ़ता था अब पढ़ता नहीं हूँ, अब तो मैं व्याख्यान देता हूँ। तो पढ़ना व्याख्यान देना दो चीज है, पर आप दो चीज है क्या? मेरे को पूछे कि पढ़ने वाला दूजा था, व्याख्यान देना दूजा है, मानूंगा वही है। तो वही हुए तो आप क्या हुए? आपका शरीर बदला, शरीर बदला। आप कहते शरीर बदला है। अब इसमें एक बात बताओ जो बताई हुई बहुत बार कही हुई है, कोई बात कहते हैं आप भाई बहनों को जैसे हम जी रहे हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। मर रहे हैं, जिस दिन जन्मे थे उस दिन उम्र थी, उतनी उम्र आज है, बाकी जितने वर्ष आए उतनी उम्र कम हो गई। तो कब होती है? कि निरंतर कम हो रही है, निरंतर ही उम्र कम हो रही है। आप यहाँ आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब नहीं होती, उतनी उम्र खत्म हो गई। तो खत्म हो गई नहीं, हो रही है प्रत्येक क्षण। मैं बोल रहा हूँ, वो बोलने में वाक्य उच्चारण करते समय जो समय है वो समाप्त करते वो नहीं है, कुछ समय तो चला गया। तो समय तो घूम करके आ जाता है, 15 दिन आ जाता है, महीने महीना आ जाता है, 12 महीने आ जाता है, युग के बाद युग आ जाता है, परंतु शरीर नहीं आता है। काल से किंग गच्छति याति यौवनम्, काल नहीं जाता है, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, पुनः प्रभातम पुनरेव, प्रभात हो जाता है, रात हो जाता है, फिर प्रभात, फिर साय हो जाता है। काल क्या था? काल का चक्र है, शरीर जा रहा है। जन्मे थे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, तो इतने दिन तुम मर गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, पर तुम मर गए इसका बिल्कुल पता है, इसमें बिल्कुल सच्ची बात है। 50 वर्ष आ गए तो आपकी जितनी उम्र है उसमें से 50 तो खर्च हो गए, अब बाकी कितना रहे पता नहीं, 60-70 है, 70 है तो 20 और रह गए, और 50 आ गए 20 और रह गए, तो 70 में से 50 चले गए। ऐसे आपकी उम्र में से जितनी उम्र आ गई उतनी उम्र तो चली गई, उतने तो मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, पर चले गए इसका तो पता है पूरा, इसमें तो संदेह नहीं है। और चली नहीं गई, चली जा रही है निरंतर, आप काम करें न करें, भगवत भजन करें, चाहे काम धंधा करें, चाहे झूठ कपट करें, चाहे बेईमानी करें, आप कुछ भी करो, उम्र तो खत्म हो ही रही है। अच्छा करो, मंदा करो, न करो, सो जाओ, बैठ जाओ, उम्र तो खत्म हो रही है। सावधान रहने वालों में ये काल है, यही सावधान है, ये निरंतर बीत रहा है, दूसरे कभी ठहर जाइए ठहरता है, शरीर ठहरता नहीं, शरीर तो मौत की तरफ निरंतर जा रहा है, जीना है वो मरने की तरफ जा रहा है, महीना है वो समाप्ति की तरफ जा रहा है, वर्ष है वो वर्ष समाप्ति की जा रहा है, कलयुग है कलयुग समाप्ति की तरफ जा रहा है, सब संसार जा रहा है अभाव की तरफ, एक दिन अभाव हो जाएगा, उस अभाव में बदल जाएगा, ये भाव अभाव में जा रहा है, तो अभाव ही मुख्य हुआ, भाव मुख्य नहीं है, संसार का अभाव मुख्य। एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने कई दफे कही है, फिर कहता हूँ, इसको अगर आप मान लें तो निहाल हो जाए। संसार का संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग होता रहता है, आज आप आ गए, आप चले गए, कल फिर आ गए, फिर चले गए, तो संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग होता रहता है। इसमें संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, ये बात अगर आप ध्यान में ला करके मान लें, वियोग को स्वीकार कर लें, तो फिर मरेंगे नहीं आप, आपने मना स्वीकार कर लिया कि इधर से इसका वियोग होगा, आपका हमारा वियोग पहले से ही था, जानते नहीं थे, मिल गए जानने लग गए, तो वियोग संयोग हुआ, वियोग हुआ, एक दिन चाहे आपका शरीर न रहे, चाहे मेरा शरीर न रहे, चाहे दोनों का न रहे, तीन सात बात, चौथी बात तो है नहीं, ये तीनों में से कोई न कोई होगा ना, चाहे तीन बात है, चाहे तो आपके शरीर न रहे, चाहे मेरा शरीर न रहे, चाहे दोनों का शरीर न रहे, ये तो अवश्य होने वाली है ना, ये तो होगा ही, तो संसार का वियोग नित्य है, इस बात से संसार के संयोग में वियोग का दर्शन कर ले, कभी तो सब जावेंगे, ये तो वियोग होगा, निश्चित बात है, संसार का वियोग होगा, ये पक्की बात है, पहले से जान ले तो दुख नहीं होगा, जैसे उदे उगे सो ही हाथ में, अरे फूलिया सो कुमला है, अरे चिड़िया दे वो तय पड़े जाया सो मर जाए, तो अंत में अभाव तो होगा, अरे परमात्मा का भाव नित्य नहीं, उसका अभाव कर ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, इस असत का अभाव होगा, इसका भाव नित्य नहीं है, सत का अभाव नित्य, सत तो मिटेगा नहीं, असत टिकेगा नहीं, जब मिटेगा ही तो इसकी चर्चा क्यों करें, जब मिट भी जाएगा एक दिन मिटेगा ये नियम से, तो उसकी इच्छा से क्या लाभ, आपके तो इच्छा छूटती नहीं, वो इच्छा पूर्ति होती ही नहीं है, तो मिटेगा ही तो पहले ही आरंभ कर दे, बच्चा जन्मा है वो जन्मे के बाद बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, सब संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, बेटा होगा कि नहीं होगा संदेह है, धन कमाएगा नहीं संदेह है, जो बालक की जितनी अवस्था सब संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह आएगा। तो निसंदेह बात को धारण कर लेने का ज्ञान है जैसी वस्तु का ज्ञान होना जैसा तत्व ज्ञान है। संसार के अभाव का ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाएगा। और वास्तव में ज्ञान होता है वो संसार का ही होता है, आत्मा ज्ञान होता नहीं है। ऐसे शरीर को अपना मन मत चाहिए, ऐसे शरीर तो छूटेगा, अपने पहले ही छोड़ दिया। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे मन पसीते हो प्राणी हो सर बीते। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत में छूटे तो अब ही छोड़ दिया, अपने मन से मौज हो जाए, विदेह हो जा दे बिना। विदेह आप है, विदेह नया होता नहीं है, देह के साथ मानता रहता है, इसका सदेह है। देह नहीं, विदेह तो स्वयं है, देह के साथ संबंध छोड़ दो विदेश होते है, विदेश होते है, उद्योग से नहीं होता है, पुरुषार्थ से नहीं होता है, वो स्वतः है उसको प्राप्त करना है। वो किस तरह से कर लो, ज्ञान योग से कर लो, कर्म योग से कर लो, भक्ति योग से कर लो, लय योग से, अर्थ योग से, जो चाहे जिसे कर लो, जो आप जिसे मन लगे उसी से कर लो। है जीवन को एक बात और मार्मिक, संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, और आत्म तत्व ज्ञान होता है आत्मा से अभिन्न होने पर। ये कायदा है, संसार का संबंध रखते हुए संसार का ज्ञान नहीं होता, और परमात्मा से संबंध विच्छेद रखकर आत्मा का ज्ञान नहीं होता। संसार का ज्ञान होता है संसार का त्याग करने पर, और परमात्मा तत्व ज्ञान होता है परमात्मा तत्व के साथ अभिन्न होने पर। उनसे अलग बैठ करो सीख लोगे, ज्ञान नहीं होगा, सीख सकते हो। शरीर के साथ संबंध रखते हुए, अपना संबंध मानते हुए ज्ञान की बातें सीखी जा सकती है, पर काम नहीं आती। शरीर के साथ संबंध विच्छेद कर दो तत्व अनुभव हो जाएगा। तो संसार शरीर का ज्ञान होने पर संबंध विच्छेद होता है, और परमात्मा का ज्ञान स्वतः रहता है। वो है सबको, मनुष्यों को नहीं, पुरुष पक्षियों को भी है। कुत्ता दे कुत्ता घूर रहेगा, मैं बैठा तू क्यों आया, मैं बैठा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, अपने सत्ता माना हुआ है। तो है महाराज, शरीर जो नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं जा रहा, बालकपना नहीं रहा, जवानी नहीं रहे तो बूढ़ापा रहेगा, निरोगता नहीं है तो रोग रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा। मैं कहा बालक का बूढ़ा का रोगी का निरोग, आप सब शरीर के साथ है। आई बहुर आयो काम, और गई बहुर गयो काम, मारवाड़ी का होता है, आई बहुर आयो काम, गई बहुर गयो काम। शरीर को अपना मानना भर गए, अपना छोड़ा मुक्त हो गए। शरीर को अपना मानना बेईमानी है, क्यों? क्योंकि शरीर पर आपका अधिकार चलता है, आप जैसा चाहो जैसा सही रहता है क्या? तो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं रहता, तो इस पर अधिकार हमारा कहाँ है? अपनी स्वतंत्रता है क्या शरीर को बनाए रख ले? तो दो काम है हमारा, चाहे तो इसको बनाए रख लो, अथवा बनाए रखने इच्छा छोड़ दो। रख नहीं सको तो इच्छा छोड़ने में स्वतंत्र हो, बनाए रखने में प्रतंत्र हो। कोई भी बनाए रखने में समर्थ नहीं है, क्यों? बना तो रहेगा ही नहीं, तो वे इच्छा छोड़ दो, बना रहे क्यों इच्छा करे? नाहक अपने इज्जत क्यों खोए? मारवाड़ी शब्द में अपने माजनों क्यों गमावे? यही बड़ा नहीं है, माजनों गमे और भिलेगा कुछ नहीं, रहेगा तो नहीं, तो नहीं रहेगा तो वे इच्छा क्यों रहेगा? वे बना रहे, मौज हो जाएगी। अब इसमें जो कोई शंका रही वो पूछ लो, संदेह रहा हो कुछ, पूछने बड़ा साफ और विषय अच्छा होता है। पूछने से वस्तु दृढ़ हो जाती है, ज्ञान दृढ़ हो जाता है, समझ ठीक पक्की हो जाती है। ये बात अवश्यम यातारमोषेषया वियोगे को भेदस्तो यूत प्रजंत स्वातंत्रतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ये ते सम वियोग है उसका पहले अपने स्वीकार कर लिया होगा पहले रहे तो मोज जाओ इसकी मोज रहे सड़क हो तो रहने में भी आफत जाने में भी आफत रहने कमाओ लाओ उसकी चिंता करो भरण पोषण करो ये चिंता मर जा तो रो दोनों आफत पहले से जान लेके जाने वाला है दोनों तरह से काम कर दो अपने काम कर दो सेवा कर दो कोई आ गया आगंतुक आदमी की सेवा कर दो भाई मेहमान आया है तो सेवा कर दो जयराम जी की एक दिन की बात है कई वर्ष हो गया एक घर में भिक्षा हो गया तो भिक्षा लाकर अपनी पूर्ति करता था आज लोग तो आज भी हम कुछ बड़े आदमी हो गए आजादी पा लेते तो भिक्षा को गया तो उस भाई को बुखार आ गया था तो बुखार आ गया तो वो बोले कि मैं बुखार आ गया ताव आ गया तो भगवान की कृपा है ताव आ गया कृपा हुई भगवान की कोई पाप है वो कट जाएगा जैसा बुखार है कोई पाप साया है अगर बुखार पूरा हो जाएगा पाप कट जाएगा तो ठीक हो जाएगा ये तो पाप कटता है ऐसी दो तीन बातें बताई एक ये बताई कि बुखार वासुदेव सर्वम तो ठाकुर जी आए हैं बुखार रूप से ताऊ ने बुखार वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्व है ही नहीं बुखार दूसरा है कोई भगवान के सिवाय कोई और है क्या भगवान ही है भगवान आए हैं कोई तो दवाई लेनी चाहिए कि नहीं भगवान आए दवाई ले उनको यहाँ से दूर करते हैं ये तो ठीक नहीं है नहीं भगवान पधारे तो दवाई लेंगे नहीं मैंने पूछा दवाई शुद्ध लो अशुद्ध दवाई नहीं लेना कि शुद्ध दवाई कैसे है दवाई देंगे तो ये चले जाएगा भगवान तो मैं तुम्हारे घर भिक्षा है आया तो भिक्षा आप नहीं दोगे कहते भिक्षा देने स्वामी चले जाएंगे तो भिक्षा नहीं दोगे भिक्षा दे अब भिक्षा मिलने पर हम क्यों ठहरेंगे बताओ आप बताओ क्यों ठहरेंगे भिक्षा मिल गई कि जयराम जी क्यों ठहरेंगे तो ऐसे ठाकुर जी आए उनको दवाई दे दो ठाकुर जी भूख मिटा दो ठाकुर चला जाते मर्जी और कहते स्वामी जी भी कहते हैं भाई मैं तो यहीं बैठ पाऊंगा हाँ महाराज यहाँ बैठ पाओ तो यहाँ पर राजी चल जाए तो राजी बुखार रहेगा तो दवाई देते रहो भोग लगाते रहो महाराज विधि ऐसा इस बुखार में ये दवाई देनी बुखार में ये ऐसा ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाना ऐसा ठाकुर जी को ये भोग लगाना तो बिराजे रहे तो भोग लगाते रहो अगर वे चले जाए तो भिक्षा मिल चले जाए अपने चला जाए यही छक्यों करो अपने तो पूजा करो सेवा करो भोग लगाओ ठीक है ना कैसी बढ़िया बात सिद्ध सिद्ध समूत समत्व योग उचित इस पर से भिक्षा दे दो भिक्षा यहाँ बैठ पावे तो बैठ जाओ मेरा पालो यही बैठ कहने तो हम तो जाते हैं भाई अच्छा भाई पधारो तो भिक्षा दे जिसे योग देते ना वो दवाई देते ना फिर भगवान बिराज रहे बुखार रूप से तो दवाई खाओ मेरा बिराज हुआ कहते तो हम तो जाते हैं पधारो भिक्षा दे दी पधार गया ऐसे दे दो रहे तो मर ही जाओ तो रहते बैठे ही रहेगा कुछ दिन दवाई खाएंगे तो प्याज हो भोजन करो रोजाना देंगे कभी कुटकी और सिरायता ऐसी देंगे बना के तो करवा करवा के मैंने शास्त्र में लिखा है ऐसा बुखार होती दवाई दे ठाकुर जी की भोग लगाओ अब देवी की पूजा करे तो लाल वस्त्र लाओ साहब जैसा देव जैसी पूजा बुखार जैसा देवता वैसी पूजा बात है कि फल है दुध में जाएगा सुने बात है क्या है बोलोगे शीत जो है शीत ठंडी ला जलवाती कहते कुंदा देव उसको एक कुंदा मरोगो महाराज बुखार देवता पधारो ये को न रोको, तो चला जाए पता अपनी मर्जी है। भिक्षा तो हम देंगे, भोजन देंगे, आप सेवा करेंगे, आप सेवा पधारियो पधारियो, कैसी बढ़िया बात है। आपको हम कहे कि व्याख्यान नहीं सुनाएंगे, क्योंकि व्याख्यान सुनते चले जाएंगे तो व्याख्यान नहीं सुना, क्या करें बताओ। तुम व्याघर सुन में चले जाएंगे तो व्याघर मत सुनाओ, क्योंकि ठीक है तो पहले चले जाएंगे, डरेंगे नहीं। तो आपने आने की बारी काट दी, हमने देखा क्या कर बारी काट दी, दो दो दिन निर्वाणे हुए मौज आनंद हो गई, आपने सुन लिया, आपने सुना दिया, जयराम जी खेल खत्म और पैसा हजम। खेल का टिकट लेते हैं ना तो खेल खत्म हो जाए पैसा हजम हो गया, नहीं खेल खत्म और पैसा हजम जाओ। तो ये बात है, तो इच्छा पूर्ति नहीं होती, इच्छा निवृत्ति होती है। इच्छा पूर्ति परमात्मा की होती है, क्यों परमात्मा है इस वास्ते उसकी पूर्ति होती है, संसार की निवृत्ति होती है। जिस संसार की निवृत्ति आप साफ हो रही है, अगर आप साफ हो रही है उसको हाँ कर दो परमात्मा प्राप्ति आप साफ हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।